साम उद्गीत स्पष्ट विशेष अभिधात्म तो, ये साम है और उद्गीत है, वहां उद्गीत भी एक एक टुकड़ा को अलग करके उद्गीत ऐसा अलग अलग लेकर के बोलेंगे इनका अर्थ क्या होगा। तो उसके द्वारा उन्होंने कहा घटा रहे उस चीज को, वाणी में ही घटा रहे। अतएव जो है सर्वत्र वाक अविशेष रूप से कथन करने का अंश है, यहाँ पर बृहति और ब्रह्मस शब्दों के द्वारा ही वाक अविशेष को ग्रहण करना पड़ेगा। तथा बृहति ब्रह्म शब्द और विशेषाभिधान युक्त, इसीलिए बृहति और ब्रह्म शब्दों के द्वारा भी विशेष अभिधान करना अर्थात सादृश्यता रूपी सामान्यता को देखते हुए इनका शब्द का विशेष ऋग्वेद और यजुर्वेद लेना उचित है। और अन्यथा अनिर्धारित विशेष और अनर्थक की आपत्ति नहीं तो समस्या होगी, दो में विशेष का निर्णय हो गया और दो में विशेष का निर्णय नहीं हुआ, यदि ऐसा रह जाए फिर तो व्यर्थ हो जाएगा। ये दो जो खंडिका है इनका अपना कोई अर्थ तो समर्पण नहीं कर सकेंगे, वहां तो अर्थ निर्धारण हो गया और उसके अनुरूप अर्थ यदि यहाँ निर्धारण नहीं कर सकेंगे फिर निरर्थक हो जाएगा, उपासना उपयोगी ही नहीं रह जाएगा। इसे अन्यथा यदि नहीं मानोगे तो अनिर्धारित विशेष यो अनर्थक आपत्ति, यदि निर्धारण नहीं करोगे इसके विशेष स्वरूपता को फिर तो दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। विशेषाभिधान से वांग मातृत्व उभयत्र पुनरुक्त्या, क्योंकि विशेषाभिधान मात्र को वाणी का स्वरूप सामान्य रूपेण ही आगे दोनों में आगे दो पर्यायों में जब ले लिया गया है, पूर्व पर्याय में आपको क्या करना पड़ेगा, वाणी का विशेष रूपों को ही ग्रहण करना पड़ेगा। ऋग्यजु सामुद्गीत शब्दानांच श्रुति श्रुतिषु एवं क्रम दर्शना, और सभी श्रुतियों में आप यही देखोगे ऋग्यजु साम उद्गीत एक क्रम सर्वत्र सुनने को मिलता है सभी श्रुतियों में। अतएव आगे आए हुआ साम और उद्गीत को देखते हुए पीछे वाले दो शब्दों का अर्थ हमें ऋग और ऋजु ही लेना पड़ेगा। श्रुति प्रसिद्धता श्रुति सुदर्शनार्थ ये भी एक और हेतु दे दिया, तो अनेक हेतुओं के द्वारा साबित कर दिया या इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको ऋग्य ऋजु लेना पड़ेगा। अंत्य उपसंहारा एक हेतु था, दूसरा हेतु परिशेषार्थ, तीसरा हेतु अविशेष प्रसंगार्थ, चौथा हेतु श्रुति सुदर्शना है कि नहीं। विशेष अभिधान आते विश्व था है ना, विशेषाभिधानात विशेषाभिधान स्पष्टम विशेषाभिधान कहा था ना, स्पष्टतया विशेषाभिधान उत्तर शब्द में कह दिया गया है। अतः इन शब्दों में क्या लेना पड़ेगा, विशेष अभिधान को ही ग्रहण करना पड़ेगा। सर्वत्र वाक शब्द अविशेष है लेकिन सामरोगित विशेष कथन के आगे उसके अगर यहाँ पीछे में रहने वाला बृहस्पति और ब्राह्मण बृहस्पति और ब्राह्मण शब्दों का अर्थ में क्या लेना पड़ेगा, विशेष लेना पड़ेगा। ऐसे पांच हितों के द्वारा साबित कर दिया बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति का अर्थ क्या, बृहति का अर्थ लिख है और ब्रह्म से ब्रह्म का अर्थ ये जरूरी है। अब वह अगली एक दो तीन चौथा है ना, सामत्व गुण को कथन करेगा प्राण में। एषु एव साम वाग्वै साम वाग्वै साम, यह बीच में अवग्रह चिन्ह नहीं होनी चाहिए है? वो गलत है ये अवग्रह चिन्ह। एषु एव साम, बस ये प्राण ही साम है, क्यों क्योंकि वाणी साम, इसलिए प्राण साम, वाणी साम से प्राण का साम कैसे होगा, समझा रहे एश वाग्वै साम एश साच अमश्च इति, ये प्राण ही सा है और प्राण ही अम भी, प्राण ही सा है और प्राण ही अम भी है, यह प्राण ही साम है कैसे वाक ही सा है और यह प्राण क्या है अम है, साच अमश्च इति दे भी सकते हैं वैसे उचित नहीं बनता है ना, वाग वही साम ऐसा नहीं लेना हमको, वाग वही साम जिसको पहले भी दिया है ना भाष्यकार ने क्या कहा था आगे क्या है अंत में, वाग वही सामयति कहा कि नहीं कहा गया, वाक वही सामयति ये एक शब्द है और उसके बाद साम का व्याख्या है एश साम अमश्च बल्कि ये और अम होना ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी वालों ने अपने अवग्रह के हिसाब से अर्थ कर दे रहे हैं वो गलत है, यह प्राणी साम है क्योंकि वाणी ही साम है। यह क्या हो गया, प्राण और वाणी को ऐक्य कर दिया, प्राणी साम है वाणी साम है। क्यों साम है, दोनों एक का अनुराम कैसे कर दिया आपने, कारण यह है क्योंकि हम क्या है प्राप्त वाणी सा है, पुलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है, वाणी स्त्रीलिंग है, चलो वाप सा है और प्राण क्या अम है, जैसे सात चमच चीजें तो सामना सामत तो यही साम की सामत है कि इसी में क्या है वाक और प्राण का तादात्म्य, वाक और प्राण का तादात्म्य। ये द्वेव समह कृषिना समो मशिकेन समो नागेन सम एव स्त्रीलोक ही समो अनेन सर्वेण तस्माद्देव साम अष्टुते सलोकताम एवं सामवेद। इसलिए ऐसा है क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, यह प्राण मच्छर के समान है, यह प्राण हाथी के समान है, यह प्राण तीनों लोकों के समान है। अनेन एव सर्वेण तस्मादु एव सामष्ट, इसलिए तो यह साम है। समय त्रिबिरलोक ही समो अनेन सर्वेरा, इसलिए इस प्राण के द्वारा सभी के साथ वह समभाव को प्राप्त हो जाता है। जो इस साम को इस प्रकार जानता है ये मेद साम वेद, वह क्या हो जाता है साम न सायुज्यम समझते सलोकतांच समझते, वह साम के सायुज्यता और सालोक्यता को प्राप्त है। साम से प्राण अर्थात हिरण्य गर्भ के साथ सालोक्यता और सायुज्यता को प्राप्त करेगा। सलोकताम सालोक्यम इत्युपाठो भाषण से सलोकताम सालोक्यम सायुज्यम क्या है ना वहां का सायुज्यम, इसलिए सालोक्यतम सालोक्यम ऐसा पाठ ज्यादा अच्छा है सलोकताम की अपेक्षा से। कुछ लोगों ने यहाँ सलोकताम प्रिंट कर दिए हैं लोग, लेकिन होना चाहिए सालोक्यम बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि सायुज्यम के साथ आलोक्यम कहना उचित होता है। एषु एव साम एषु एव साम कथम इत्याह वाग वैसा यत्किंच स्त्री शब्द अभिधेयम सवा, जो कुछ भी स्त्री शब्द स्त्रीलिंग के द्वारा अभिधेय होता है स्त्री शब्द अभिधेयम सा सर्वा वाक, वह सा क्या है वाक, सर्व स्त्री शब्द अभिधेय वस्तु विषय ही सर्वनाम सा शब्द। इतना ही नहीं सरनाम लिंग में सरनाम में क्या बनता है तत्शब्द का रूप सा बनता है, या नहीं वो सा से क्या लोगे जितने भी स्त्रीलिंग बुद्धि है सारा शब्द सा से ग्रहण हो गए, वह जितने भी वह स्त्री सारी की सारी ग्रहण हो गई अजा वगैरह सब चित्रा भी है। अच्छा तो कहते हैं कि बात चलेगा ना मंत्रार्थ हो गया था, यहाँ पर हमने जगह दूसरी जगह ऐसा भी पाठ है मूल मंत्र में ना येषु एव साम वाक् वै साम फिर है वाक् वै सा अम एष सा चमश्चीति तत् साम्ना साम बोल जा रहा। अच्छा इसे होता है नहीं अभी यहाँ जो छपा इतना ही है ना येषु एव साम वाक् वै सा अवग्र चिन्ह कर्म है ना वाक् वै सा अमयेश ना वाघवैसा अमयेश ये तो है यहाँ, लेकिन वाघवैसा अमयेशा नहीं जो कि भाष्कर पहले भी उद्धृत किए हैं वाघवैसा कहा था ना भाष्य में भी, तो पूर्व पन्ने में ही है 129 में दूसरी पंक्ति नीचे से भाष्य साम सामनाग्र निर्देशात वाघवैसाम इति ये कहीं मंत्र में आया ही नहीं यहाँ, इसे वो बीच में होना भी चाहिए अन्यत्र देखा हमने अन्य पुस्तक में प्रिंटेड है इसमें नहीं है येषु एव साम फिर वाग्वै साम उसके बाद वाग्वै सा अम एष ये पाठ बीच में एक टुकड़ा जोड़ लेने से अच्छा रहता है। येषु एव साम कथम इत्याह भाषण करके कैसे हो सकता है वाग्वै सा वाग भाई सा वाणी सा है, सा क्या है जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है संसार में जितने भी स्त्रीलिंग तीन लिंग होते हैं स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग वाला जितना है वो सा, पुल्लिंग वाला जितना है वो अम माने प्राण, ठीक सा वाणी हो गया ना। स्त्रीलिंग वाला जितना है वो सा, सा माने वाणी, पुल्लिंग वाला जितना है वो अम माने प्राण, और नपुंसकलिंग वाला जितना है वो मना, मन कि मना नपुंसकलिंग है। ये सगल शब्दों को श्रुति देंगे आगे, स्वयं भास्कर और सब देख रहे हैं वो सब शक्तियों प्रमाण में। जो कुछ भी स्त्री शब्दाविधेय संसार में है वो सब कुछ वाक में ले लेना। सर्व स्त्री शब्दाविधेय वस्तु विषय ही सर्वनाम सा शब्द, क्योंकि सर्व स्त्री शब्दों के द्वारा विधेय वस्तु विषय को सर्वनाम में प्रयुक्त जो सा शब्द है। सा शब्द कहाँ बनता है सर्वनाम में? तत् से, जो तत् प्रातिपदिक है उसकी स्त्रीलिंग प्रतिमा का एक वचन का रूप बनता है सा। इसलिए कहते हैं कि सर्वनाम शब्द ही है, सभी का बोध कराएगा। किन सभी का बोध कराएगा? उन सभी का। वो उन सभी कौन है? जितने भी स्त्रीलिंग वाक्य शब्द तथा अम एष प्राण सर्वम शब्द वस्तु विषय अम शब्द तथा अम एष प्राण। अम क्या है? ये प्राण ही है। क्यों? क्योंकि सर्व पुण्य शब्दाविधेय वस्तु विषय अम शब्द, सकल पुल्लिंग शब्दाविधेय वस्तु विषय को अम कहते हैं। लेकिन अम तो कोई सर्वनाम वाचक शब्द तो है नहीं, ये कैसा बन गया? इससे आप सकल पुल्लिंग कैसे ले रहे हो? वहां तो साथ ही सर्वनाम वाचक शब्द था, सब कुछ उन्हें प्रमाण तो बन गया, वो तो ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन अम कोई ऐसा पुल्लिंग में सर्वनाम वाचक शब्द का रूप बनता है नहीं। प्रतिमा का एक वचन में पुल्लिंग में सर्वनाम वाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं उनमें से किसी का विरूप अम नहीं है, फिर कैसे लोगे सकल पुल्लिंगों को इससे? तब कहते हैं केरमित्तंस्तानी नामानि आपनोषीति प्राणे नेति ब्रूयात। श्रुति दिया, अन्य श्रुति के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। भाष्यकार कहते हैं इसमें हमारे पास दूसरी श्रुति प्रमाण है, यदि भी अम सर्वनाम वाचक नहीं, सर्वनाम संचित नहीं है, कोई पुलिंग का रूप, पुलिंग का रूप है लेकिन सर्वनाम संजक पुलिंग का रूप नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूँ। लेकिन श्रुति प्रमाण के आधार पर अम एष प्राण हुआ और प्राण के द्वारा सकल पुलिंग को ग्रहण किया जाता है, ये बात दूसरे श्रुति कहती है। कि पूछा के नमे पहुंचना है नाम आपनोशी, अरे किस साधन से भाई तुम जो करे वहां पर पंचवृत्त प्राण से प्राप्त करता हूँ, ऐसे कहता है। मेरे पुलिंग नाम उपासक किस कारण कर्ण से प्राप्त करता है? भगवान से जो है वह उपास उपासक भाव का विचार चल रहा है, उपासना प्रकरण के है ये मंत्र। वह हुआ कि भाई ईश्वर के स्त्रीलिंग के जितने भी नाम है, ईश्वर का, ईश्वर तो स्त्रीलिंग भी है, पुलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, सर्वलिंग है वो, है ना? तो सर्वलिंग आय नमो नमः बोलते भी हो इसीलिए, तो वो सर्वलिंग परमात्मा जो है वो उसके जितने भी स्त्रीलिंग नाम है जैसे गौरी दुर्गा और ऐसे क्या है, त्रिलिंग किसका है? उसी ईश्वर का, शिव शक्ति की रूपनी इसलिए लेता है ससनाम में पाठ करते हैं आप, तो वो शिव शक्ति ऐक्यता वो ईश्वर के रूप है। वो ईश्वर की स्त्रीलिंग के नामों के दुर्गा अवंती का इत्यादि दुनिया भर के स्त्रीलिंग शब्द है। ईश्वर का नाम है राम कृष्ण इत्यादि पुलिंग भी है, ईश्वर का नाम है ब्रह्म इत्यादि नपुंसकलिंग भी है। तद्वनम नाम आया था ना, इंद्रद्रम नाम सब नपुंसकलिंग थे। अब वो जो ब्रह्म के नाम ईश्वर के नाम है वो नपुंसकलिंग नाम है। तो प्रश्न उठा कि तुम उपासना जब करोगे मुझ ईश्वर का, ये उपासक बताओ तुम मेरे मुझ परमात्मा के स्त्रीलिंग नामों को किस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करोगे? तो मैं वाणी से ग्रहण करता हूँ। और किस साधन से केन में पहुंच रहा है ना वाणी, किस साधन से तुम मेरे पुल्लिंग वाले नामों को ग्रहण करोगे? तो कहता है प्राणी ना अपनो ब्रूया, प्राण के द्वारा ऐसा ही उपासक को कहना चाहिए। और केन में स्त्री नामानी थी वाचा, नीचे टिप्पणी में दिया केन में नपुंसकानी थी मन सही ब्रूया श्रुति शेषो द्रष्टव्य। ये उपास उपासना भाव में स्पष्ट जहाँ निश्रुति में प्रमाण है उसके आधार पर स्पष्ट क्या हो गया यहाँ पर? अमा ये शब्द प्राण का अमा से सगर पुल्लिंग वाचक शब्दों को लेना यदि श्रुत्यंतरा आचार्य शिष्य प्रति वाक्य। आनंद गिरी की पहला पंक्ति में कह रहे हैं आचार्य जो है ना शिष्य को पढ़ाता है, जब ऐसा कोई पूछे भाई तुम किससे भगवान के नाम ले रहे हो, ऐसे तुमको जवाब देना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य ने शिष्य को उपासना के प्रकरण में समझाया है। वाक प्राण अभिधान भूत वयम साम शब्द, इसलिए वाक और प्राण दोनों के द्वारा अभिधान भूता यह सा और अम मिलकर के साम शब्द बना हुआ है। अभिधान भूत उभयाभिधान भूत, वाक प्राण उभयाभिधान उभय संज्ञा रूपा है यह जो साम शब्द, समस्त जो साम शब्द है। एक तो सा अम अलग अलग व्यस्त थे, सा और अम व्यस्त हो गया, अब समस्त कर दिया कसम दिन कर दो, सा और अम साम बन गया। ये समस्त शब्द जो साम है ये वाक और प्राण उभय का वाचक है, उभय का वाचक उभयाभिधान भूत हो यम तथा प्राण निर्वर्त स्वराज समुदाय मात्र साम शक्ति नीतिये इतना ही नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो सामवेद में जो साम रूढ़ है वो साम से क्या ले रहे हैं, प्राण के निर्वर्त मात्र में भी ले लेते हैं साम शब्द। प्राण निर्वर्त स्वराज समुदाय मात्र साम शब्द नीते, इसी प्रकार जो है साम शब्द के द्वारा केवल प्राण के माध्यम से जो उच्चारण किए जाने वाले त्रैस्वर्य संपूर्ण सामवेद जो गाया जाता है उसको भी प्राण संबंध करके कहा है। अर्थात क्या हुआ, वाक प्राण उभय रूप भी साम है, केवल प्राण भी साम है। किसी द्वारा केवल प्राण भी साम है और वाक प्राण उभय रूप भी साम है। अर्थात जब केवल प्राण साम कहोगे वहां पर भी वाक उपसर्जनी भूत प्राणी लेना चाहिए। किसी हुआ के सामगान कैसे कर, क्या प्राण सामगान कर लेगा, आपके अंदर भी तो प्राण बैठा, क्यों नहीं सामगान कर रहे। फिर केवल प्राण नहीं करता, वाक सहकृत होकर के ही प्राण उसका अभिव्यक्त करता है। इसे जहाँ ये बात कही जाती है केवल प्राण साम है, ये जहाँ कह रहे हो वहां पर भी वाक उपसर्जनीभूत प्राण साम है समझना चाहिए। इसलिए कह रहे देखो अतो न प्राण वाक व्यतिरेक न साम नाम अस्ति, इसलिए प्राण और वाक इन दोनों से भिन्न रूपेण कोई साम नाम का वस्तु ही नहीं हो सकता। किंचित स्वर वर्णादेश प्राण निर्वर्तित प्राण तत्पच्छ, क्योंकि कोई भी स्वर हो वर्ण इत्यादियों की अभिव्यक्ति होता है वह प्राण से सिद्ध होता है, क्योंकि प्राण प्रधान होता है, उच्चारण में प्राण ही प्रधान है। एषु एव प्राण साम यस्मात् साम साम इति वाक् प्राणत्वं साचमस्चेति तस्मात् सामन गीति रूप से स्वराज समुदाय से सामत्तम तत्र गीतम भुवि एषु एव प्राण साम, निश्चित रूप से यह प्राण ही साम है। क्यों, यस्मात् जिसे लोग लोग क्या बोलते हैं संसार में, साम साम इति वाक् प्राणत्वं वा, कि वाक और प्राण उभय संयोग से उच्चारित बात रे बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, कहते ही नहीं। कोई गायन कर रहा है और बहुत बढ़िया लंबा तान खींच करके बढ़िया गा रहा है तो क्या था? कितना बढ़िया गाया, अरे जान गई होगी उसकी गाने गाने में, तुमको तो बड़ा अच्छा लगे है? और उसने सारे प्राण को पूरी लगा दिया, उसने ताकत लगा करके इतनी लंबी तान खींचा है, कितना श्वास प्राणायाम का अभ्यास चाहिए, कितना उसने परिश्रम किया, जन्म लगा दिया उसने जब बचपन से, और आप दो ताड़ी बजा दी जय जयकार करके चल पड़े हैं, तो इतना बढ़िया गया, इतना बढ़िया गया, आप सब बोलते हो दुनिया में। क्यों, उसने त्रैस्वरी गाया, उत्कृष्ट ढंग से गाया है, जो कुछ प्राण के माध्यम से सुंदर ढंग से कहा जाता है उसको लोग क्या कहते हैं, साम साम केव वाक प्राणात्मक भवती, वाक प्राणात्मक वस्तु को कहते हैं साच मस्जिद तक तस्मात, इसलिए सा और अम उभय रूप है, वाक और प्राण उभय रूप है, कौन साम, तस्मात कर तस्मात सामनो गीति रूप से, इसलिए गीति रूप जो साम है ना स्वराज समुदाय से, जो की स्वरादि समुदाय वाला है जो, उसके सामत्व इसी इसीलिए इस साम की सामत्व सिद्धि हो जाती है, तत् प्रगीतम भुवि, ऐसे ही मंत्र आदियों में प्रगान किया जाता है। भूमि कर कर व्यवहार भूमो, इस व्यवहार भूमि में भी ऐसी प्रसिद्धि है और ऐसी व्युत्पत्ति इस साम को देखने को मिलता है। अब मूल में आइए, यद एव समप्लुषिणा इत्यादि मंत्र था ना, यद एव समप्लुषिणा यद्वेव समप्लुषिणा, यह नो करके क्या है वहाँ, उसको अलग करके भाषा दिखा रहे। देखिये यद उ एव सम माने तुल्य हो सर्वेण वक्षमाण प्रकारेण, इसलिए यह प्राण वक्षमान प्रकार से सभी उपाधियों में समान रूप से तुल्यता रूप से एक साथ विराजमान है, तस्मात वा सामित्य संबंध, इसलिए तस्मात वा पूर्व के साथ तस्मात वा सामने समत्व, ऐसे जोड़ देना समो अनेन सर्वेण तक मंत्र ले लो, यदु एव समप्लुषिना समो मशिना समो नागिना समो एव त्रिवर लोक समो अनेन सर्वेण, यद मनि यस्मात समो अनेन सर्वेण पूर्व में जाओ तत् तस्मात सामना सामत्वम, ऐसा अनुवय करना है, पूर्वानुवय होता है मंत्र में, यस्मात के द्वारा हेतु बाद में दी गई, तस्मात सामना सामत्वम करके वो पहले दे दिया गया है, इसलिए भाष्यकार अनुवय करके दिखा रहे हैं, यदु एवित्यस्य यस्मात से ले लेना, इसलिए सर्वेण न सर्वेण वक्षमाण प्रकारेण वह सर्वव्यापक और समभाव से, ये नहीं कि मच्छर में कम प्राण उसमें अधिक प्राण का जीवन प्राण नहीं, सभी में प्राण की महत्व उतनी समान है अपने अपने स्थान पर, लेकिन वह प्राण जो सर्वत्र व्यापक और सभी के उपाधियों के साथ व्यापक जो रह रहा है, इसलिए वह ऐसा है, इसलिए साम की सामर्थ्य सिद्ध हो गया, ऐसा पूर्वान भी कर देना, तस्मात् वा सामित्य न संबंध, वा शब्द साम शब्द लाभ निमित्त, वा शब्द साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, तो वा शब्द कहाँ है मूल में है? आगे तस्मात वा नहीं, वहां भी कहा है, वहां कहा है तस्मात ऊ एव है ना, वहां भी ऊ एव ही है, ये ऊ एव तस्मात ऊ एव ही है, बात तो है नहीं यहाँ कहीं, अरे नहीं पहले ना एश साम वाघ वही साम वाघ वही का जो वही का वाह है ना वो ले रहे पहले, बीच में नहीं है, जो वह शब्द है मैंने वही जो अभी था वह साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, क्योंकि ऐसा व्याख्या करने के बाद इसको लाए, बीच को सब व्याख्या करने के बाद में फिर पीछे लौटे वही को ले रहे हैं, इसलिए हम आगे ढूंढ रहे हैं, जहाँ वो बोले उसके आगे जहाँ तक भाष्य हो गया उसके आगे ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो पीछे का भाई है, वही शब्द जो है वही शब्द जो क्या कह रहा है, साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, प्राण से साम शब्द लाभ, प्राण को साम शब्द लाभ हो गया मैंने प्राण बीज प्राण साम शब्द वाच्य हो गया, प्राण क्या है वाच्य और साम वाचक, साम शब्द वाचक हो गया किसका, प्राण का वाचक साम हो गया, ये कैसे लाभ हो रहा है वही कहने से, एश ऊ एव साम वाक वही साम जो है ना वाक पर्ण एश ऊ साम है, एश ऊ एव वही साम ऐसा लेना, वही को पैर पूर्व में लेके जोड़ो तभी बनेगा साम शब्द लाभ हो और निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, प्रकारांतर निर्देश, प्रकारांतर निर्देश क्या है वो निपात प्रयोग किया, वो निपात प्रकारांतर अवद्योतक सत्ता, वो जो निपात है दो नंबर टिप्पण, वो निपात प्रकारांतर अवद्योतक प्रकारांतर का अवद्योतक है वो, यह निपात शोध्योत्तरम असंगतम इति अरुचे है, इसलिए आगे कोई शंका करे उसके जवाब दे वो सब असंगत हो जावे, इसलिए पहले से वो कह दिया और अरुचि प्रकट गए तो एव वाक्य तात्पर्य माहवाच, इसीलिए इस समस्त वाक्य का अर्थ वार्तिककार ने स्पष्ट बता दिया कि यद ऊ एव वही, ये जो कहा गया इतना सारा शब्द जो प्रयोग किया क्यों प्रयोग किया है इसलिए बताने के लिए, प्राण श का वाचक जैसे प्राण शब्द, प्राण का वाचक प्राण शब्द जैसा है उसी प्रकार साम शब्द भी प्राण का वाचक है, ये बात करना, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हुआ करता है, कोई भी शब्द हो उसकी प्रवृत्ति के अनेक निमित्त होते हैं, सामत्व वस्तु भी प्राण में प्राण रूपी वस्तु के लिए सामत्व रूपी शब्द प्रवृत्ति निमित्त को देखते हुए हम प्राण के लिए क्या करेंगे, सामय शब्द का भी प्रयोग कर देंगे। ये बात यत एव वही इन शब्दों से ज्ञापित हो रहा है। केन पुनः प्रकार प्राण से तुल्यत्वम, अरे किस प्रकार से प्राण जो है ना सभी के साथ सर्वेण तुल्यता कैसे हो गया है। इत्युच्यते समप्लुषिना भाष्य, केन पुनः प्रकार प्राण तुल्यत्वम इत्युच्यते, किस प्रकार से प्राण की सर्व के साथ तुल्यता हो गया है, यह सर्व समत्व कैसे उत्पन्न हो गया, ये बात आप समझाइए। कथे समप्लुषिना समम्मशकेन इत्यादि पुत्तिका शरीरेण, प्लुषिना मैंने पुत्तिका मैंने सबसे छोटा कीटाणु उसका नाम प्लुषि, समो मशीन से थोड़ा बड़ा वाला लिया मच्छर, मच्छर शरीर समो समो नागे ना मैने हस्ती शरीर हाथी का शरीर समान, समा ये भी त्रिवीर लोक है, हर क्या क्या गिनाया जाए, तीनों लोकों में विद्यमान सकल उपाधियों में व्याप्त होता हुआ संपूर्ण लोक के समान ही है वह, त्रैलोक की शरीर तीनों लोक रूपी शरीर, इस त्रैलोक के शरीर के द्वारा भी वो सम है। प्रजापत्य कौन है वो त्रैलोक की शरीर, प्रजापति का शरीर, विराट शरीर के द्वारा भी वो तुल्यता को प्राप्त है। इस प्रकार से कहा ले गए आप हिरण्यगर्भ तक पहुंच गए, अनेन जगत रूपेण हिरण्यगर्भेण, इसलिए इस जगत रूप जो हिरण्यगर्भ है इसके द्वारा पुत्ति का शरीर कार्य परिसमाप्ति के समत्व प्राणस्य, पुत्तिकादि शरीरों में जैसे मान लो गोत गोपिंड में गोत जाती है, पुत्तिका में पुत्तिका जाती है, उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड में क्या व्याप्त है, प्राण व्याप्त है। उसी प्रकार कार से न पूर्ण रूप से परिसमाप्त में व्याप्त हो भवती किम प्राणस्य, प्राण की व्याप्ति है, यही प्राण की समत्व है इस ब्रह्मांड में। इसलिए कहते हैं आठ और नौ में विकार है, टिप्पण में सर्वावयव अवच्छेदेन कासन मैंने नौ में व्याप्त परिसमाप्त मैंने व्याप्त सीधे सीधे इति हेतु तो इस कारण से ही प्राण के अंदर सर्व समत्व आ गया। न पुनः शरण मात्र परिमाण नहीं अमूर्त तो स्वर्ग तत्व अच्छा, ये कहना भाई कैसा हो गया, हर शरीर के अलग अलग टुकड़ा है, ईश्वर के बाहर तो प्राण है नहीं, कोई कह सकता है समप्लुषिना समन्नागेन, आपने जितना दृष्टांत दिया सार समत्व का जो कथन करने वाले जितने भी उपाधियां हैं वो शरीरों को दिया और अशरीर देश में फिर प्राण नहीं है, शरीर में प्राण है ना, शरीर से बाहर प्राण नहीं है, मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तब कहते नहीं सिद्धांत, अरे भाई ये जो व्याप्ति बताई गई है आदि दैविक रूप से आध्यात्मिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से परिचिन्न है लेकिन आदिदेविक रूप से वो अमूर्त होने के नाते अपरिचिन्न है। इसलिए भाष्यकार ने ये पंक्ति दिया श्री आनंद गिरी स्पष्ट बोल रहे हैं आदिदेविक रूपेण अमूर्तत्वं सर्वतत्वं च द्रष्टव्यम्, स्पष्ट है ना, आदिदेविक रूप से आप जो प्राण की जो है ना समत्व भाव, प्राण का समत्व भाव जो आप देखोगे वो आदिदेविक रूप से देखिएगा, तब आप समस्त समस्त ब्रह्मांड में शरीर और अशरीर सर्वत्र व्याप्त मिलेगा वो। इसी को भाष्यकार ने अपने शब्दों में कहा न पुनः शरीर मात्र परिभाण है ना, शरीर मात्र परिच्छेद को लेकर के परिच्छन्न प्राण की बात नहीं कह रहा हूं, फिर क्या कह रहे हो जी अमूर्तता सर्वगतत्व, क्योंकि आदिदेविक रूप से मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि वह अमूर्त है, प्राण कैसा है अमूर्त है और सर्वगत भी है, अतएव सर्व समत्व है, न च घट प्रासाद प्रदीपवत संकोच विकासितया शरीरशुतावर मात्रम समत्व, क्यों ये बात कहना पड़ रहा है उसमें भी हेतु दे रहे हैं, दीपक के समान मत समझो, घड़े के अंदर दीपक रख दिया घड़ा घटाव चिन्ह हो जाएगा, उसी दीपक लाओ कमरे में रख दो ये तो कक्षाव चिन्ह हो जाएगा, है कि नहीं, जहां ले जाओ उत्तरी क्षेत्र व्याप्त हो जाएगी प्रकाश, भले कम ज्यादा हो बात अलग चीज है लेकिन पूरा क्षेत्र व्याप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो संकोच विकासशाली हुआ कि नहीं हुआ, उपाध्यधीन होकर के दीपक क्या हो गया संकोच विकासशाली हो गया, उसके समान प्राण को ना समझिए आप। उसे न ज घट प्रादादि प्रतिभवत संकोच विकासित शरीरेषु तावन मात्र प्रसमत्तम तत्त्व शरीरों में तावन मात्र परिमाण वाला है ऐसा कभी आप ग्रहण न करें। क्यों न करूं भाई? श्रुति कह रही है ना, तयेते सर्वैव समाः सर्वे अनंताः इति। तयेते सर्वे खंडादिषु गोतावच्छिन्न शरीरेषु सर्वत्र से जैसा आप देखते जो है गौ के हाथ में, गौ का पैर में, गौ का सिंह में, सब जो क्या है गोत्व है। कहाँ नहीं है गोत्व? सकल अवयवों में होता हुआ अवयवी में जिस प्रकार से रह रहा है उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के सकल अवयवों में रहता हुआ अवयवी रूप स्वस्थ ब्रह्मांड में प्राण की व्याप्ति माननी चाहिए। तेते सर्वैव, तेते सर्वे कौन सर्वे? वागादय टिप्पण स्पष्ट बोल रहा है 12 नंबर। वागादय सर्वे समाह तुल्या किन रूपेण जंक्शन? सर्वे अनंत आदिविक रूपेण अशेष जगत व्यापी इत्यर्थ। आदिविक रूप से वह अशेष जगत का व्यापी है, यह बात स्वयं अनंत शब्द कह करके श्रुति ने स्पष्ट कर दिया। वागादि रूपेण इस शरीर में व्याप्त तो है ही, इन साथ साथ अनंत भी क्यों कह रहे? पहले बात कहते सर्वे समाह, सर्वे सामने इस सर्वे वागादय हो, इन सकल वाजांग वागादि सत्ता होता हुआ इस शरीर में स्वभाव से है। ऐसे कहकर श्रुति चुप नहीं हुई, सर्वे समाह मौन ऐसा नहीं, आगे क्या कर रही है? सर्वे अनंता भी कह दिया, वो बोध करा रहा है समस्त ब्रह्मांड में जिस प्रकार आध्यात्म में आध्यात्मिक रूप से प्राण इंद्रियों से एकीभूत होता हुआ व्याप्त होता हुआ शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार से आदिदेविक रूप से समस्त ब्रह्मांड में समस्त उपाधियों के साथ एकीभूत होता हुआ वो व्याप्त है। सर्वगत से तो शरीरेशु शरीर परिमाण वृत्ति लाभ न वृत्ते है, जो सर्वगत है वो शरीर में भी है, अरे पूरा अवयवी में जो रह रहा है वो अवयव में रह गया तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए जो समस्त ब्रह्मांड में है वो प्रत्येक शरीर में भी है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। सर्वगत से तो शरीरेशु शरीर परिमाण वृत्ति लाभ न वृत्ते, जो सर्वगत वस्तु है ऐसा वस्तु शरीर भी उपाधियों में रहकर शरीर भी परिमाण का वृत्ति को प्राप्त कर जाए, लाभ प्रावस स्वरूप को प्राप्त कर जावे तो भी कोई विरोध नहीं होता। जैसे सर्वव्यापक जो आकाश है वह घटाकाश हो गया तो क्या मतलब है वह आकाश नष्ट हो जाएगा? महाकाश घटाकाश रूप धारण कर लिया घट रूप उपाधि के कारण से, अतएव महाकाश जो है सम नहीं हो सकता, सर्वगत नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहेगा? कभी नहीं। फिर भी महाकाश तो सर्वगत है ही, वह सर्वगत रहते हुए घट में उपाधि को लेकर घटावचन आकाश भी हो जाता है तो महाकाश के साथ उस घटाकाश का कोई विरोध नहीं होता। यथा ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिए, आदिदेविक रूपेण सर्वव्यापक वह प्राण इस शरीर में उपाधि को लेकर आध्यात्मिक भाव का प्राप्त कर भी जाता है, उस आदिदेविक भाव के साथ इस आध्यात्मिक भाव का कोई विरोध महाकाश घटाकाश जैसे विरोध नहीं, उसी प्रकार से विरोध नहीं हो सकता है। एवं समत्वात् समाख्यम प्राणम वेद यह श्रुति प्रकाशित महत्तम तस्येतत् फलम अष्टुते व्याप्नोति। एवं समत्वात् अफल जो एतादृश प्राण को पा सकता, आंग्रसत्व बृहस्पतित्व ब्रह्मणस्पतित्व है ना, उद्गीतत्व, इन गुणों से आया रहा है, उद्गीतत्व तो अभी आया नहीं है, वो गुण अभी बोलने वाले हैं, तीन ही बताया हुआ है, बीच में इतने ही प्राण की सर्वव्यापकता को जानने मात्र से गौण फल बता रहे। उपासना का मुख्य फल तो हिरण्यगर्भ आगे आएगा, वो इन तत्व गुणों का विशेष लेकर के एक गौण फलों का भी वर्णन कर रहे हैं। अंग्रह सत्व का फल बताया था, हर चीज का एक एक गौण फल भी बता रहे, यह भी गौण फल बता रहे हैं। समत्ता सामाख्यम प्राणम यो वेद, सम होने से साम नाम वाला इस प्राण को जान रहा। अब प्राण का नाम क्या है? साम। प्राण के एक नाम तो प्राण है ही, प्राण इस वस्तु का एक नाम क्या है दुनिया में? प्राण है। और प्राण निकाल दो अन है, ये तो अनेकों नाम तो है ही, लेकिन समत्व रूपी गुण के कारण से इस प्राण के एक और नामकरण यहाँ पर कर दिया गया, श्रुति ने किया है नामकरण साम। इस सामाख्यम प्राणम समत्तात् यह वेद, अर्थात श्रुति प्रकाशित महत्तम, शक्ति से प्रकाशित एकदर्श महत्व को जो जानता है तस्त फलम अश्रुते वह व्यक्ति वह उपासक यह फल को प्राप्त करेगा। क्या फल को प्राप्त करता है? व्याप्रोति साम प्राण से सायुज्यम सयुग भाव प्राण साम रूपी प्राण का सार वो क्या करेगा? सायुज्यता को प्राप्त कर लेगा। सयुग भावम प्राप्त समाधि इंद्रिय अभिमानत्म अर्थात क्या है? जो प्राण का देह है वो आपका देह हो जाता है, जो प्राण का इंद्रिया है वो आपकी इंद्रिया हो जाएंगी। प्राण का असली शरीर क्या है? ये विराट, इसलिए आप भी क्या हो जाओगे? विराट शरीर वाले हो जाओगे। अर्थात वृष्टि से उठ करके आप समष्टि भाव को प्राप्त कर लेंगे। वृष्टि से उठना और समष्टि के साथ एकीभूत हो जाता है, ये इसका तात्पर्य हुआ। क्योंकि वास्तव में प्राण का शरीर क्या है? त्रैलोक्यम का था ना, अभी पूरा तीनों लोकात्मक जो विराट है ये उस प्राण का शरीर है। उस शरीर के साथ समान देह वाला हो गए, समान इंद्रिया आते समष्टि इंद्रिया आपकी हो जाएगी। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान जन्म में कहा परेशानी होगी, क्योंकि विराट में ही भविष्य सारा चीजें उसी में सब कुछ जान लेगा वो। इस तरह समान इंद्रिय अभिमान वाला हो जाएगा। इतना ही नहीं, सालोक्यंच समान लोकतांबा भावना विशेष, तो भावना विशेष के कारण से अथवा वह सालोक्यता को प्राप्त कर सकता है। भले शरीर इंद्रियों से अभिमान नहीं करेगा, ओके मैं बस लोक व्याप्त रहूंगा, लेकिन किसी के साथ में तादात्म्य को प्राप्त अभिमान को प्राप्त नहीं करूंगा। सब आपकी मर्जी, जैसी भावना, यदि सायुज्यता की भावना करोगे सायुज्यता की भावना हो जाएगी, सालोक्यता की भावना करोगे तो सालोक्यता की प्राप्ति हो जाएगी। जैसी भावना करोगे प्राण का इस विराट के साथ तादात्म्य की भावना जिस तरह की होती है उसके आधार पर फल भी होगा। अभिमान चाहोगे विराट का, वो विराट अभिमानी आप हो सकते हो। नहीं, मैं विराट अभिमानी नहीं होना चाहता हूँ, केवल विराट के साथ तादात्म्य होना चाहता हूँ, उसके अभिमान नहीं, उसे तादात्म्य। जैसे ज्ञानी का इस शरीर के साथ तादात्म्य तो है, ये ब्रह्मज्ञानी होने के बाद ही प्रार कर्मशात सकल व्यवहार हो रहा है, भिक्षा पा रहा है, सब कुछ होता है, लेकिन अभिमान नहीं है। दोनों में अंतर है ना, एक तो शरीर वाला होना और शरीर अभिमान वाला होना, दोनों में बहुत अंतर है। शरीर वाला होना कोई खराब नहीं है, लेकिन शरीर अभिमान वाला होना खराब है, वही बंधन का कारण। सायुज्यता के तात्पर्य विराट शरीराभिमानी होना, और सालोक्यता का तात्पर्य है केवल शरीरवान होना। उत्तर उत्तर उत्कृष्ट हो गया ना, अभिमान वाला होना निकृष्टता है और सालोक्यता उत्कृष्टता है। यानी एक ही उपासना दो कर गए। भाष्यकार संभाल के बोल रहे हैं भावना विशेष तो जैसी भावना वैसा फल होगा। भावना विशेष उपास्य विलक्षण उपासना की विलक्षणता के कारण यह एवं वेतम साम प्राणम पिता, जो कि इस प्रकार से तो साम नामक प्राण रूप को उपासना करता है। आप प्राणात्म विमान अभिव्यक्ति है उपासित करता, कहने का तात्पर्य प्राणात्मा अभिव्यक्ति अभिमान अभिव्यक्ति जब तक न हो तब तक उपासना करने वाला होता है, और एक केवल प्राणात्मा का ही अभिव्यक्ति, एक प्राणात्मा अभिमान की अभिव्यक्ति और एक प्राणात्मा की अभिव्यक्ति। प्राणात्मा हिरण्यगर्भ, हिरण्य के स्वरूप की अभिव्यक्ति करना, विराट रूपता की अभिव्यक्ति कर लेना, यह विराट अभिमान की अभिव्यक्ति पर्यंत उपासना करना, यह आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। साधक उपासक की अपनी मर्जी है। अब अगले गुण को बताने जा रहे अंत वाला, एष वा उद्गीत प्राणो वा उत् प्राणेन ही सर्वम उत्तब्धम वागिवे गीता उच्च गीता च इति सपुद्गीत एष वा उद्गीता, यह प्राण ही उद्गीत है भाई। क्यों? ये प्राण उद्गीत हो गया, प्राण का एक नाम पड़ा आपने डाल दिया साम, और दूसरा नाम अपने नामकरण करने जा रहे हैं, उसी प्राण का दूसरा नाम है उद्गीत। क्यों? प्राणो वा उत् प्राण उद्ध है। क्यों प्राणोत्थ? प्राणी नहीं इदगं सर्वं उत्तब्धम्, क्योंकि यह जगत ऊपर की ओर जो उठता है या धारण किया हुआ है वह प्राण के कारण से हुआ है। प्राण से ही, प्राणे नहीं, प्राण के कारण से ही इदम सर्वम जगत या संपूर्ण जगत ऊपर की ओर धारण किया हुआ है, नहीं तो डूब जाए पानी। है ना, समुद्र में जलांश में, अरे जल में इतना बड़ा पृथ्वी और डूब नहीं रहा, बड़ा आश्चर्य है कि नहीं। तो क्यों है? प्राण के कारण से। और आप भी बैठे ना, क्यों बैठे? कैसे बैठ गया? बैठे हो कि नहीं? शरीर, शरीर बैठा है क्योंकि प्राण है। अब प्राण छूट जाए तो यूं हो जाएगा, देर से नीचे चला जाएगा, लटक जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? प्राण के कारण से ही हम लोग भी उत्थित हैं। जैसे उसी प्रकार सारा जगत भी प्राण के कारण से ही ऊर्ध्व रूपेण धारित है। वागे गीता, और वाणी क्या है? गीता है, गीता वाणी ही गीता है, क्योंकि वाणी के अंदर गायन होता है, इसलिए गीता में गायन होता है, वाणी से गायन होता है। उच्च गीता चीती, और गायन कौन करेगा? मरावा गाएगा? मरावा मुर्दा किसे गाएगा? नहीं गा सकता, प्राणवान ही गायन करता है। इसके लिए उच्च गीता छ, प्राणवान होकर प्राण के द्वारा गायन करता हुआ रहने वाला होने से वाक उपसृष्ट प्राण ही उद्गीत है। एक उद्गीता, ये जो प्रकृत प्राण है वही, उसी का दूसरा नाम और रख दिया गया उद्गीत। उद्गीतो नामा सामावृत्ति, पूर्व पक्षी है महाराज जी आपने क्या कह दिया, प्राण कैसे उद्गीत हो सकता है? अरे साम गान में पांच भक्ति साम होता है, सात भक्ति साम होते हैं, या नहीं? पांच भक्ति पंचावय भक्ति मने, आप वो भक्ति नहीं समझ रहे, भजन करना, या भक्ति मने अवयव। अच भक्ति रपरा महावाच का प्रयोग किया, अच भक्ति रपरा का मतलब क्या? अच रूपी अवयव है आगे पीछे जिसका, रीवा का भाष में स्पष्ट आया हुआ है। तो यह भक्ति का अवय, अरे यह तो शाम का एक अवयव है उद्गीत, क्योंकि पहला नाम वहां पर क्या होता है कि पांच में से प्रस्ताव, बाद हिंका उसे उद्गीत, प्रस्ताव हिंकार उद्गीत बीच बीच में है, पांच में से दो इधर दो उधर, उपद्रव और निधन, पांच हो गए कि नहीं हो गए? साथ में आदि जोड़ दिया जाता है, साथ में एक आदि भी आ जाती है शुरू में, वो तभी बीच में रखेंगे उद्गीत को, प्रस्ताव हिंकार आदि उद्गीत याद आता है। मैंने उद्गीत तो दोनों में है, अवयव तो विशेष हुआ ना, वो विस्तृत चार बार में देखेंगे इसका। उद्गीत तो क्या है? इसे साम का अवयव है, न उद्गान, तो उद्गान है, उद्गान भी क्रिया के लिए उद्गीत शब्द प्रयोग होता है नहीं, और आप उद्गीत था का गीता का गायन कर दिए, कहां से अर्थ निकाल रहे हो? सब गुरु पक्षी का या आशंका एक तरह से उद्गीत हो ना, सामावय हो भक्ति विशेष हो, न उद्गान सामाधिकार साम का अधिकार को देखते हुए यहाँ पर भी आपको वही अवयव लेना चाहिए, न उद्गान रूपी कर्म न प्राण, खत्म उद्गीत प्राण, फिर आप कैसे कह रहे हो प्राण उद्गीत है? ये प्रश्न उठा। प्राण भाव सिद्धांत जवाब देता है, भाई श्रुति करी है, प्राण का नाम उद्गीत क्यों पड़ रहा है? साम का अवयव होने से नहीं, किंतु प्राणो वा प्राणी नहीं अस्मादिदम सर्वम जगत उत्तप्तम ऊर्ध्वम स्थप्तम इति उत्तम विदम विदृढ़ कि प्राण ही उत्त है। क्यों प्राण उत्त है? क्योंकि प्राण के द्वारा ही यस्मात, जिसलिए प्राणी नहीं ही कार्य कर दिया, यस्मात जिसलिए प्राण के द्वारा इदम सर्वम कार्य कर दिया जगत, के संपूर्ण जो जगत है वो क्या है? उत्तप्तम। व्याख्या कर रहे हैं उत्तप्तम मतलब ऊर्ध्वम स्तब्धम इति उत्तप्तम उत्तम विदम कर दिया, आगे ना उदस्ता स्तंभ उत्तम विदम विदर्दम इत्यर्थ धारित है, ऊर्ध्व की ओर खड़ा हुआ है, तो लटक जाए गिर जाए डूब जाए ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? प्राण के कारण से ये ऊपर की ओर खड़ा होकर बैठा हुआ है, खड़ा है, सब कुछ व्यवहार कर रहा है। उत्तप्तार्थावत द्योतको अयम उच्छब्दः, इसलिए उत्तम भता का ही द्योतन करने माना यह उस शब्द का एक अवयव उत्तम भरम उत्तम, इसकी अवयव क्या है? वह उच्च अवयव है, वह संपूर्ण अवयवी के अर्थ को पद का अर्थ को प्रकट कर दे रहा है। कहते कि भाई उत्तम ज्योतिक उच्च प्राण गुणाभिदायक, प्राण का एक गुण को बता रहा है, प्राण का एक गुण, प्राण का अंदर अनेक सामर्थ्य अनेक गुण है, अंगिर तत्व आपने देखा है ना, अनेक गुण थे, अयाशत्व भी देखा, अनेक गुण आप देख आए हो, इधर से ये भी गुण है क्या? उत्तम उत्तम उत्तम उत्तम तत्वम या उत्तम भितम, ये जो विधुर तत्वम, ये भी गुण है, इस गुण को ही कथन करता है उच्च शब्द, उच्च जो है प्राण के गुण का अभिधान करता है, तस्मात उत्त प्राणो, इसलिए प्राण का एक नाम कर दिया उत्त। वागेव गीता शब्द विशेषता उद्गीत भक्त है, वागेव गीता, वाग ही क्या है? गीता है, क्यों? शब्द विशेष होने से, और उद्गीत इस शब्द का एक अवयव है ना, गीता, उद्गीत को हम दो टुकड़ा कर देते, उद्गीता, तो एक जो शब्द उद्गीत उसका एक अवयव है गीता, इसे कहते हैं गीता, ये तो क्या है? उद्गीत शब्द का भक्त और उद्गीत शब्द का अवयव है। चलो कोई नहीं, तो गाये थे शब्दार्थता सब आगे वा, और दूसरी बात ये गीता बना गए थे कई कई शब्द से, गायते शब्दार्थता कई कई शब्द जो धातु है, कई धातु स्वयं शब्दार्थक धातु है, उसी से उत्पन्न हुआ गीता शब्द होने से सा वागे वा, और शब्द क्या होगा? वाणी तो है, इसलिए उसको वाक से तादात्म्य करके शब्द और शब्द का करण और तादात्म्य के कथन किया तो कोई दोष नहीं है, इसलिए वागे वो नहीं उद्गीत भक्त है शब्द विद्रेकी ने किंचित रूप उपलब्ध हो, इतना ही नहीं तो उद्गीत रूपी अवयव था जो शाम का अवयव आपने पूर्व पक्ष ने उठाया था, वो शाम का अवयव तो उद्गीत भी क्या है? शब्द ही तो है, इसे उसको भी लेते तो कोई आपत्ति नहीं बनता है, हमें उद्गीत भक्त है शब्द न किंचित रूपम उपलब्ध थे, कि उद्गीत रूपा जो अवयव था वह अवयव भी शब्द से अलग करके उसको कोई स्वरूप ढूंढो